Lion, Payunga Payunga, Kusisia watu mama watoto, Bawana yo, Payunga Payunga. Se moi, Dio Kili Mwengo, Tukiona Jambo, Tusingilie. Kwa sisi binadamu jambo dogo kwetu, linakuzwa, linakuwa kubwa. Kwa sisi binadamu jambo dogo kwetu, linakuzwa, linakuwa kubwa mama ye. Usisikia watu mama watoto, watoto wawanayo, payunga payunga. Usisikia watu mama watoto, watoto wawanayo, payunga payunga. China, Zanzibar. Semwa ndio kini mwengu, tukiona jambo tusingilie. Kwa sisi binadamu jambo dogo kwetu, linakuzwa, linakuwa kubwa. Kwa sisi binadamu jambo dogo kwetu, linakuzwa, linakuwa kubwa mama ye. Usisikia watu mama watoto, watoto wawanayo, payuka payuka. Usisikia watu mama watoto, wawanayo, payuka payuka. Nimechoka mwenzenu, heri ni nyamaze mie. Nimechoka mwenzenu, heri ni nyamaze mie. Miaka duniani kutani maneno maneno, hiyo ni kawaida ya binadamu. Yao kukalia yaweza kuyasema, yao kukalia yaweza kuyasema mama. Nimechoka mwenzenu, mama we, nyamaze mie. Nimechoka mwenzenu, heri ni nyamaze mie. Hapa duniani kutani maneno maneno, hiyo ni kawaida ya binadamu. Yao kukalia yaweza kuyasema, yao kukalia yaweza kuyasema dada. Nimechoka mwenzenu, heri ni nyamaze mie. Zanzibar. Nimechoka mwenzenu, heri ni nyamaze mie. Wao walisema eti uwezi kunitunza, tena waliahidi uwezi kuishi na mimi. Mama watoto sikiliza kwanza, mama watoto nielewe kwanza. Nimechoka mwenzenu, mama we, heri ni nyamaze mie. Nimechoka mwenzenu, heri ni nyamaze mie. Wao walisema eti uwezi kunitunza, tena waliahidi uwezi kuishi na mimi. Mama watoto sikiliza kwanza, mama watoto nielewe kwanza. Nimechoka mwenzenu, wanyiro ho, nyamaze mie. Nimechoka mwenzenu, heri ni nyamaze mie. Thank you. kondoo.